Lupul cel năzdrăvan și Făt frumos. Scenariu radiofonic de Ilinca Stihi, după basmul omonim de Petre Ispirescu. Spectacol produs de Teatrul Ion Creangă și Teatrul Național Radiofonic. Lovește, frate! Lovește! Lovește fără milă! Îți grește revins acum că ai câștigat turnirul! Da, frate, sunt de neînvins. Trofeul stă acum în sala palatului și are gravat pe el numele meu. Ai avut o zi cu noroc. Da, noroc? Norocul îl face omul cu mâna lui. Dar nu are prea bine, frate, cu nasul pe sus. Stai să ți-l cobor acum. Na! Pun rămășate până ar mă sar din grajduri de împărătești, că îți voi gândi la nasul cu vârful sabiei până la trei. Iar eu pun rămășag că n-ai să o faci. Da? Ia! Ba mai mult! Da. Mai mult! Că ai să-ți cauți nasul prin corpul drumului! Ia, hai să vedem! Te văd, brățioare! Unu! Unu! Doi! Doi! Stați, fraților! Dă-te la o parte! Ferește! Au! Ți-am zis să te ferești! Ce ai pățit, prâzlea? Mai nimic. Cred că e doar o zgârietură. Dar ce ți-a venit să te arunci așa între noi? Nu-mi place să vă văd certându-vă. Asta credeai? Noi doar ne încercam spadele și ne măsuram voinicia. Da, dar e periculos. Și cârmuirea împărăției e treabă periculoasă, dar tot va trebui să o facem. Fiecare după puteri. Dar eu nu m-aș simți în stare. Știm asta. Dar de ce spui așa, frate? Ia uite prâslea ce s-a mai îndrăvenit. Ia, prinde sabia. Au! E grea! Hai, prezea, hai! Hai, ridică vârful! Hai, și vină spre mine! Hai! Nu vreau, frățioare, mie nu-mi place să mă lupt! Dar ce? Ți-e frică? Nu, nu mi-e frică! Păi atunci hai! Hai, ridică sabia și lovește! Ești fratele meu mai mare și te iubesc! Ia, uite, vorbă de domnișoară! Mai bine zic că ți-e frică, hai! Nu mi-e frică! Ți-e frică! Nu mi-e frică! Ajutor! Ajutor! Ce s-a întâmplat? Ceva groaznic! Înfiorător! Atunat! Așa am crezut și eu, fraților. De mic mi-e frică de tunete. Opa, vine tata. Mă bucur când îmi văd feciorii veselindu-se tu trei. Să ne trăiești, ticule. Într-adevăr, ne înțelegem de minune. Așa e, prâslea? Ai ochii înlăcrimați. Nu e nimic, tăticule. Doar a tunat odată și m-am speriat. Te-ai speriat de un tunet? Da, tunetele mă înspăimântă de când eram mic. Da? Dar acum ai crescut sau mă înșel? A crescut, tată. I-am dat să țină sabia. Da, și s-a prăvălit cu ea. Ei, după cum văd eu, n-am prea multă nădejde de tine. Noroc că sunt încă doi frați mai mari. Da. Și eu îi iubesc foarte tare, tăticule. Apără-mă, tăticule. Ia-mă în brațe, tăticule, tună din nou. Ține-ți firea, prâslea. Ce-i asta? Nu ți-ajunge pulpana mantiei împărătești ca să-ți acoperi frica? Of, când ai să mai crești și tu? Dar sunt mare, tăticule. Dispar din fața mea și lasă-mă să-mi strâng amărăciunile. Să nu rămâi trist, tăticule. Îl facem noi voinic pe prâslea. Plecați tu, străi! Vreau să fiu singur. Prea bine, tăticule. Of, drag mi-a fost de fiecare nou născut al meu, dar mi se rupe sufletul acum când îi văd crescând. Mărite împărat! Ah! Iertare, te-am zărit cu chipul mohorât. Slujitorul meu cel credincios, ai văzut bine. Mă tot gândesc la fiii mei și mă întreb ce o să se aleagă de împărăție. Mărite împărat, lasă asemenea grijă în seama sorții și bucură-te. Bucură-te de fiecare dar al fiecărei zile. Eu am venit la tine cu semn bun să te mai lumineze. Se adună norii de furtună. Mărite împărat, doar ca să vezi mai bine darul. Ce vrei să spui? Privește. Privește acolo, în colțul drept al grădinii acesteia pe care o iubești atât de mult. E greu să văd ceva deosebit. Cerul s-a făcut vână de furtună și pare că se face noapte în plină zi. Măria ta, dacă te uiți mai bine, ai să ghicești pe acolo o strălucire galbenă, de parcă o rază ar cădea pieziș pe lângă zidul curții împărătești. Încep să văd ceva, dar tot nu pricep ce anume. Floare nu e sau cel puțin nu pare a fi. Privește, privește cu încredere minunea ce se arată și fii convins că e aievea. Un copac. Un măr. Da. Are tulpina, frunzele, cu totul și cu totul de aur. E plin de flori. Spre seară poate o să dea împărguială. Da, mărite împărat, la masa de dimineață îți voi servi pe tava de argint poamele din aur curat, semn al bogăției din casa domniei tale și din împărăția pe care o slujești. Asta e minune și semn bun de belșug. Plânge, făt frumos. Dar mi-e frică. Și mie. Auzi, hai să ne luăm în brațe. Așa, eh? Acum e mult mai bine. Da, un pic. Nu mai plânge atât dacă mă mui de tot. Am mânuțele din lemn și piciorușele la fel, ai uitat? Ei, cum să uit? Nu ești tu, Prâslea, prietenul meu cel mai drag? Ba da. Ei, nu mi-ai fost tu aproape mereu? Mm-hmm. Mereu de când ursitoarea mea cea bună te-a așezat în leagăn lângă mine? Mm-hmm. Tocmai. Așa că să nu te ascunzi de mine. Cu ce vrei să spui? De ce plângi așa de tare, făt frumos? Mi-e milă de tata. Oh. Dar de câte ori mă vede se întristează și știu că să-l dezamăgesc. Dar de ce? Ești un fiu iubitor și un suflet curajos. Dar nu-i nimic adevărat. E frică de orice. Of, să fii curajos nu înseamnă să nu-ți fie frică. Da? Ci să te lupți cu ea. Da. Da, dar eu nu pot să mă lupt. De ce? Pentru că mi-e frică. E logic, da. Hai de mine. Dar ce e acolo? Unde? Acolo, pe perete, gâlma aia mare. Vai de mine, ce e acolo? Și mai e și neagră. E cât un munte negru, vai de mine. Bagă-mă în buzunar. Stai! Și eu? Eu unde mă ascund? Ia uite, se mișcă! Stai! Bună idee! Să ne refacem morți. S-a oprit. Aha. Și care-i planul mai departe? Ia stai puțin, că știu ce e. Da. Ce? E umbra noastră. Ce? Da. Da? Să verificăm, ia. Ia. Iar. E umbra noastră. Vai, făt frumos, dar ce deștept ești. Deștept și curajos. Făt frumos, deștept și curajos. Bunul și credinciosul meu slujitor, ai adus poamele să-mi lumineze zorii zilei? Măria ta, peste noapte am stat la rădăcina pomului să văd minunea. Așa. Cum se pârguiesc merele de aur. Ah, da. Și au dat în pârg, într-adevăr. Oh. Apoi, în liniște, am adormit. Cum? De dimineață însă dispăruseră, fără urmă. Nenorocire, mânia ta! Merele mele de aur au fost furate? Da. Pune gărzile să păzească pomul! Îndată, mânia ta! Alte roade se vor pârgui până mâine. Haide, fă-ți frumos! Țintește cizma asta! Iuhu! Vezi? Ferește-te, prâslea! Ești pregătit? Am încordat arcul. Așa! Pleacă săgeata! Ce bine ai nimerit! Bravo, fă-ți frumos! Și acum să fugim! Hai! Să fugim? Da! De ce să fugim? Păi era cizma fratelui tău mai mare. Ia uite-te! Are acum un găuroi! Uite-l că vine! Hai, prâsle, hai! Bagă-mă buzunarul! Sări în buzunar, hai! Mereu mă bagi în buclu! Iesem rău! Paznicii adorm cu prinșca de o vrajă și cineva fură rând pe rând poamele de aur din curtea palatului meu. Lasă-mă, tată, să prind eu hoțul. Sunt cel mai mare dintre fiii tăi. Am putere și curaj. Da, mă bucur că sufletul îți spune să-ți ajuți împărăția. Norocul să fie cu tine atunci. Vei vedea, tată, mâine dimineață ai să primești din mâinile mele roadele mărului de aur. Pârguite în grădina măriei tale, ai să vezi. Tu vezi ce văd și eu? Da. Pare să fie cineva în grădină. Ce facem? Nu știu. E frică. Și mie. Am o idee. Pune-mă în buzunar și tu mergi tip-tip-tip-tip-til cât mai aproape să vedem cine o fi. Te-ștepești, măi, prâslea. Nu-i așa? Da. Adică tu te pitești în buzunar? Da. Și eu unde? În poala nopții? Exact, la adăpostul întunericului. Hai, îți dau eu curaj. Păi cum? Stau aici, da? Și cânt așa. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Încet. Bine. Să te aud doar eu. Îl zăresc. Încă un pic. Da. Așa, încă un pic. Da. Prâslea, hai scoate capul din buzunar. Ia. Să vezi și tu ce văd și eu. Aici, da, a crescut un măr. Oh. Cu totul și cu totul de aur. Oh. E minunat. Oh. Cine-o dormi sub el? Trebuie să fie un hoț. Asta înseamnă că are arme și e rău. Și mai ales, dacă se trezește, o să fie și furios. Da, și eu zic să fugim. E unul, gata, m-am pitit în buzunar. Hai să fugim. Stai! Stau! Nu mișca! Nu mișca! Tu ești, frate! Tu ești, măi, frate! Da. Prâzlea, ce cauți, mă, aici? Am zărit copacul acesta de aur și... Da, merele de aur! Care mere de aur? Păi eu... Au dispărut! Cum? Am adormit o clipă și au dispărut! Ce supărat o să fie tata! Tată, sunt fiul tău cel mijlociu și n-am să te dezamăgesc. Norocul să fie cu tine și să-i zbândești. Mâine dimineață vei avea la masa măriei tale poamele aurite. M-ai chemat, măria ta. Du-te și vezi de-l găsești pe fiul meu cel mijlociu. A păzit toată noaptea merele de aur și acum îl așteptam să văd dacă ține promisiunea pe care mi-a făcut-o. De-ndată, măria ta. Iartă-mă, tată, dar te-am auzit vorbind și se întâmpla să fiu pe aproape. Nu acum, prâslea, nu am vreme de gândurile tale copilărești. Măria ta, nu l-am văzut pe fiul cel mijlociu pe coridoarele palatului. Mă duc să-l caut în grădină. Mai bine du-te și trezește-l, că doarme cu poftă și sforie de se cutremură zidurile împărătești. Blestem trebuie să fie acesta. N-am urmaș viteaz la cărmuirea țării. Niciunul dintre fiii mei nu e în stare să lupte cu somnul și să apere copacul de aur din grădina palatului. De ce toți, tată? Eu n-am încercat încă. Tu? Cel mai mic dintre copiii mei să reușești acolo unde frații tăi au dat greș? Păi dacă doar asta îmi mai e speranță, mai bine mă consolez cu tristețea. Tată, nu ai nimic de pierdut. Dă-mi binecuvântarea ta să stau de pază pentru o noapte. Nu-i joacă de copil, Prâslea. Primejdia pândește la ceasul cel tainic al nopții. Prâslea, iar mai băgat în bucluc. Și ca de obicei, tu stai pitit în buzunar, iar eu te izbelește prin întuneric. Ai arcul și tolba cu săgeți? Da, le am. Ai paloșul? Te l-am, dar nu mai pot ține, mă doare mâna de greutate. Eu cred că a sosit momentul să nu te mai văicărești atât. Ori poate-ți dorești să-l umpli de tristețe și tu pe împăratul tatăl tău. Oh, nu! Și atunci? Dacă îmi stă în puteri, să redau zâmbetul și veselia, să știi, Prâslea, că sunt în stare de orice. Da? Da. Așa, acum spunem care-i planul. Da, planul. Planul. Așa. Ne urcăm pe trunchi. Da. Uite, până la Caracaia rupt-o, vezi? Uh-huh. Așa, în felul ăsta, dacă ne ia somnul, da, cădem și ne trezim. Aha. Da? Da. Hai. Hai că am ajuns. Gata. Acum. Hei, Prâslea, gata. Da. Nu mai cânta. Nu mai cânta că adormim. Gata. Da. Gata, tac, tac. Hei, Prâslea. Da, ce? Unde? Șșt. Ai adormit? Nu, tu ai adormit. Nu, eu n-am adormit, eu mă gândeam. Hei, serios? La ce? Uite că am uitat. Prâslea. Da. Să n-adormi. Nu dorm, jur. Bine. Să vorbim. Despre ce? Nu știu. Nu știu că, că mi s-a făcut un pic de frică. Nu despre asta. Nu despre asta. Hai să numărăm. Oițe, multe. Oai, două, trei. Hei, încetează. Numeri oile când vrei să adormi. Și de ce să nu vrei să adormi? Vrei să dormi așa de bine să dormi când dormi. Da, ce plăcut e. Hei, trezește-te. Da. Bine, a venit? Uf, n-a venit. Păi dacă n-a venit să dormi, mă. Hei, trezește-te. Mi-e foame de niște lapte cu biscuiți. Prâslea, noi trăim o aventură, n-avem timp de lapte cu biscuiți. Da, așa e, trăim o aventură. Hai să vezi când o să-i povestesc eu lui, sau lui... Oi, fă-t frumos, eu de fapt nu cunosc pe nimeni în afară de tine. Mi-a venit o idee, mă gândeam așa... N-aș putea eu să-ți povestesc tot ție. A, da, sigur. Dar mâine. Ai auzit? Da. Ia auzit. Pare o pasăre. Pe ea tu, eu stai să mă bag în buzunarul tău. Așa, tu, hai. Oricine ești, oprește-te. Am arcul încordat. Chiar are arcul încordat. Trag! Chiar trage! Prima săgeată! A doua săgeată! A treia săgeată! Hai! Fă-ți frumos! A plecat! Vezi ceva? Că e întuneric beznă. Hai scoate capul din buzunar. A. Și hai să vezi și tu ce văd și eu. Oh, morul de aur. Mm-hmm. Uite, e la locul lui. Da, da, și-am mai găsit ceva. Ce? Două pene de aur. Oh, e o pasăre măiastră. O pasăre măiastră? Hoțul nostru era o pasăre de necrezut. Și eu, tăticule, m-am mirat foarte tare de o asemenea descoperire. E, nu mai contează acum. Altceva mai grozav îmi umple inima de bucurie. Tu? Tu, Prâsle? Da, tăticule. Tocmai tu? Da. Cel mai mic și mai... Da. Mic dintre fiii mei, ai dus până la capăt o vitejie pe care nimeni n-a reușit să o dovedească. Da. Am să dau sfoară în țară, să bată tobele și să se știe că am un fecior de faimă și urmaș bun. Da, tăticule, nu, tăticule, ar fi ceva mai de preț pentru mine. Orice, băiatul tati. Tăticule, aș vrea să-mi dai binecuvântarea ta să merg la drum și să găsesc anume care-i hoțul merelor de aur. Copile? Da. Copile, drag, nici gând de așa ceva. Cum? Ce rost aibă să te arăți pericolului când nu mai e nevoie? Bucură-te de fapta ta și de renumele pe care ți-l aduce. Ba nu, tăticule. Eu am să plec. Dar am nevoie de binecuvântarea măriei tale. Suntem gata, Făt Frumos. Suntem, Prâslea. Ia să vedem. Haine curate. Buzunarul meu miroase a flori de iasomie. Ceva bani de cheltuială. Tolba cu săgeți. Paloșul la coapsa stângă. Arcul în mână. Și sus pe cal. Drum bun. Drum bun. Hai, lovește, fără mine. Oh! Da, puternic, braț, măi, fățioare! Poftim încă lovitura de la mine! Nu-i nimic, fățioare! Ce vezi cu răzbunare! Stați! Potoliți-vă! Fugi de aici, moșule! În bătaia spadei nu-i loc de plătesure. Noi ne antrenăm de vitejie. Da, da, da, puteți să vă mai odihniți, că fratele vostru cel mic v-a făcut de rușine. Prâzlea? Mm-hmm. Ce grozăvie ai izbândit. Pe uite. A, da, da, da, da, lasă că știu, știu, nu-mi spune. A ucis o muscă în luptă strânsă și primejdioasă, nu? Râdeți voi cât poftiți. Dar împăratul, tatăl vostru, se încântă acum cu merele de aur pe o tipsie aurită și le privește cum sclipesc în soare și se mândrește cu băiatul său prin toate colțurile împărăției. Te ții de glume, moșule? Unde-i mucosul? He-he, se duce mai departe. Mai departe și mai departe. Mai departe și mai departe. Dar nu te supăra, Făt Frumos. De bună vreme noi mergem prin deșert. Da, să ne oprim un pic. Hai? Un plan, să ne oprim. Așa. Ha? Ce zici? În care direcție o fi ceva pe aici pe unde nu-i nimica? Ei, să vedem. Să vedem, să vedem, dar ce? Din cotro bate vântul. E cald așa de aia, așa de cald, atât de la... Parcă simt o boare. Așa? Ia, stai! Știu! În moi degetul în gură. Da. Și ridic. Așa. Pe unde se usucă de salivă, este direcția adierii. Perfect! Să facem? Da. Bine. Împreună, da? Da. Hai, în moi degetul în gură. Aha. Și ridici. Mai sus. Așa. He? Cum e? Cum e? Nu știu. Păi nici eu nu știu. Da, perfect. Atunci spre răsărit. La drum! Vezi? Undeva tot am ajuns. Am ajuns, dar unde? Nu contează, o să aflăm. Dar să aflăm mai repede că e atâta întunecime în pădurea asta deasă, de-mi pare rău că n-am o lumânare la mine. Să nu te temi. Eu? Tu, eu nu mă tem. Dar tu te temi? Deloc. Ia, auzi și tu ceva? Poate doar mi se pare. Da, da, da, da, mi se pare. Pare un animal sălbatic. Un lup îngrozitor de mare. Are fruntea de aramă. Să fugim. Dă-mi o săgeată din tolbă. Mai bine fugim. M-am făcut atâta drum să mă las pe gubaș. Ascunde-te bine. Da. Dacă nu nimeresc, da, și se înfurie fiara, are, da, să fie vai de noi. De noi. Am țintit, da. La trei. Da, la trei. Unu, doi, trei. Stai, fă-ți frumos, nu mă săgeta, că mult bine ți-o-i prinde vreodată. Te cunoaște? Te cunoaște? De ce poți tu, lupule, să-mi dai mie și eu să n-am? Dacă mă lași în viață, îți arăt drumul, că știu și pe cine cauți și de ce. Tu ți-am zis eu că te cunoaște. Îi spunem ce cauți și apoi mai vedem. Bravo, bravo, bravo, nu te lăsa, ăsta n-arată lup cinstit. Tu... cauți hoțul care fură merele de aur din grădina tatălui tău? Ei, știe! A, bine, lupule, te ascult. Hoțul pe care îl cauți tu, făt frumos, este împăratul păsărilor. De câte ori venea să fure mere, aduna păsările cele mai agere la zbor și cu ele în stol le culegea. Toată vecinătatea se plânge de prăpăduri pe care îl face acest împărat și mulți ar fi fericiți să scape de necazurile pricinuite de el. Ai pornit la drum greu, făt frumos, dar eu jur să-ți fiu alături ori de câte ori mă vei chema. Uite, ține acest merișor. Când vei avea nevoie de mine, să te uiți la el, să gândești la mine și eu îndată voi fi acolo. Îl primesc bucuros și îți mulțumesc. Dar încotro ar trebui să mă îndrept acum ca să dau de acest împărat al păsărilor și să mă înfrunt cu el? Îți arăt drumul cel mai apropiat și mai ușor. Te ascult, lupule. Străbați de sisiul pădurii și când vei ieși la lumină vei da de unde al pleșuv. Urci dealul, cobor pe cealaltă coasta lui, apoi iei un drumea de piatră și altul de iarbă și cobor la câmpie. Va fi o câmpie întinsă străbătută de un râuleț. Iei calea firicelului de apă și nu te abazi nici cum. Cu râulețul o să intri în cetate. Cetatea e albă cu pereți înalți, nu foarte întinsă, dar plină de oameni harnici. Acolo, să știi, este ținută pasărea măiastră, într-o colivie din grădina împăratului acelui loc. Ai înțeles? Da... Stai locul în buzunar. Hai că ai să cazi rău dacă nu te liniștești. Iartă-mă, te rog, dar mie mi-e frică de înălțime, ai uitat. Mai e mult, mai e un pic. Și am sărit și gardul. Da. Așa. Au. Ah. Ai căzut pe mine. Cred că mi-am scrântit piciorul. E din lemn. Da, și ce dacă? Dar de lemn scrântit n-ai auzit? Șșt! Speriem pasărea. Ia uite, e aici? Dorme urtania. Acum n-are chef să mai facă pagube și nenorociri, a? Ia las că ți-arătăm noi. Te jumulim și te facem ciorbă. Mai încet. Ciorbă mai încet. Unde duci? Unde duci? Spre colivie. E cam periculos. Fii curajos, Preslea. Sunt. Azvârlete în buzunarul hainei mele și stai liniștit. Sunt gata. Gata. Șt! Ne apropiem tiptil. Unu, doi, trei. Mai distanță de o palmă. Dar tu de unde știi? Îmi pare rău să spun, fost frumos, dar uite, ți s-a găurit buzunărașul. E o gaură perfect rotundă la care, uite, tocmai ronță eu molie. Pleacă de aici, lasă-mi buzunărașul. Hai, liniște, am zis. Acum am să iau colivia. Unu, doi, trei. Suntem atacați de păsări. Sunt multe! Foarte multe! Dar nu pot! Nu văd pe unde merg! Aș nu vei! Pot nici să mă mai mișc! Ajutor! Te recunosc. Tu nu ești un hoț oarecare. Ești... Sunt făt frumos, Maria ta. Da. Faima faptelor tale a început să umble înaintea pașilor tăi. Îți mulțumesc, Maria ta, pentru vorbele frumoase. Îmi pare rău, făt frumos, de această întâmplare. De-ai fi venit tu cu binele sau cu rugăciuni să-mi ceri pasărea, poate m-aș fi înduplecat să-ți o dau de bunăvoia mea. Dar acum, prins cu mâna în sac, cum se zice, după datinile noastre, cu moarte trebuie să mori și numele îți va rămâne pângărit cu stigmatul de tâlhar. Această pasăre luminată, împărate, ne-a jefuit de mai multe ori merele de aur din pomul tatălui meu și de aceea am venit să pun mâna pe hoț. Numai o slujbă însemnată făcută împărăției noastre, numai ea te poate scăpa și de rușine și de moarte. Poruncește-mi ce slujbă să-ți fac și mă voi încumeta. De vei izbuti să-mi aduci iapa cea sireapă de la curtea împăratului meu vecin, vei scăpa cu față curată și îți voi da pasărea din colivie. Primesc, Maria ta. Nu știu cum făt frumos, dar iată-ne iar în creierii nopții și în fața unui zid. Dacă aș citi după semne, aș zice că iar nu o să ne meargă bine. Dar ce semne citești tu, măi Prâslea? Mai bine ține-te de buzunar să nu te apuci amețeala. Aoleu, ți-am zis că mi-e frică de înălțime. Mi-ai zis? Credeam că nu știi sau poate o faci în atins. Hai, fii pregătit. 1, 2. Iar ai căzut pe mine. Cred că mi-a rupt și celălalt piciorul. Ce e? Uite iapa. Ce albă și frumoasă e. Ia uite, are că păstrul aurit și împodobit cu pietre nestemate. Văd frumos, uite, luminează ca un soare. Hai să o luăm. Stai! Unde vrei să o iei? Iar suntem hoți? Șt! Încet, încet. Hai ușor, ușor, nu-ți fie frică. Hai! Nu plec de aici fără ea! Nu te va trezi toată lumea, o să ne prindă! Te știu pe tine, făt frumos! Să trăiești, Maria ta! Dar oricât ai fi de viteaz și plin de faimă, tot hoț te numești dacă te purișezi așa la mine în palat. Datina țării mele dă morții pe cei ce fură. Împotriva acestor datine n-am nicio putere. Mărite împărat, lasă-mă să-ți spun istoria mea și cum am ajuns pe la curțile tale, împărătești. Iar te condamn să mor și apoi, iar că m-am răzgândit și obținem tot așa de umblăm după potcoave de cai morți. Iar eu, sincer, spun, m-am săturat de buzunarul ăsta și găuruiul care s-a făcut atât de mare că mi-e frică să nu cad prin el. Hai să te super și tu acum? Mă supăr, normal că mă supăr. Îți spun, semnerele, nimic. Taci, Prâslea, taci. Îți zic, suntem iar hoți. Nimic, mai încet, Prâslea, mai încet. Și acum, iar suntem tocmiți la lucruri rele. De vei putea, făt frumos, să-mi aduci pe zâna crăiasă, poate că voi izbuti să scap de moarte și să-ți rămâie numele nepătat. Și să-ți rămâie numele nepătat. O vom dovedi și pe asta. Poftim? Poftim. Păi ce zic eu? Sunt doar un cap de lemn și atât. Poate mă întreabă și pe mine cineva, ceva. De unde? Vezi să nu. Ce părere ai tu, Prâslea, că ești băiat de nădejde și ți s-au muncit și ție nuielușele la drum? Dar nu. Facem totul numai și numai de capul nostru. Poftim acum. Te-ai oprit? Da. Acum ești gata să mă asculți? Ce faci? Ce faci? Ha? Ți s-a făcut foame și ai scos un măr? Da, e mărul dat de lup. Hai să ne uităm la el și să-l chemăm în ajutor. Hai! Hai! Lupule! Lupule! Mi-a mi-ai jurat credință. Acum am nevoie de ajutorul tău și te chem să-mi fii aproape. Ce poftești, făt frumos? Năcan și susit. Ce să poftesc? Să vezi câte mi s-au întâmplat. Nu e nevoie. Făt frumos, mărul a văzut totul și mi-a povestit peripețiile tale. Bine atunci, sfătuiește-mă cum să fac eu să mă întorc cu bine și să dovedesc tot ce trebuie. De asta ți este. Las pe mine, că treaba este ca și rezolvată. Să mergem spre zâna crăiască. Schimbat totul. Niciun pom nu mai e verde. Le-a găsut și frunza și rămurelele sunt ca și despuiați. Ia uite, pe jos frunzele sunt făcute scrum de uscăciune. Acolo numai o tufă de trandafir mai este înfrunzită și plină de boboci, unii în floare și alții deschiși. Vezi palatul strălucit al zânei? Unde uiți? Uite acolo! Ce minunăție! Wow! Așteaptă-mă aici. Mă furișez și o aștept. Da. Are să iasă să se plimbe prin grădină cu cele 24 de roabe ale sale. Tu, pregătește-te că ți-o aduc aici. Cu bine! Cu bine, lupule! A plecat. Da. Așa, și noi ce o să facem între timp? Îl așteptăm. Îl așteptăm și atât? Da. N-ai vrea să ne jucăm ceva? Uite, mi-a venit o idee. Vrei să ne jucăm de-a ghicitul gândurilor? Nu. Sau mai bine să spunem glume. Lasă-mă în pace, Prâslea. Stai locului și așteaptă liniștit. Ce te-ai schimbat, făt frumos. Nu știu, parcă vorbești așa ca un om mare. Gata. Iată. Doamne, e atât de frumoasă cum nu s-a mai văzut și nu se va mai vedea pe fața pământului. Părul cu totul și cu totul de aur. Cosițele ei lungi curg până dincolo de mijloc. Sprâncene fin arcuite de parcă sunt scrise și o piele mai albă ca spuma laptelui. A deschis ochii. Ochi mari și negri ca murele. Dacă tu ești lupul care m-a furat, a ta să fiu. A mea să fii, nedespărțiți până la moarte. Văd eu că s-au cam schimbat planurile. Ajută-mă să ajung cu ea acasă. Ce nu fac eu pentru tine, făt frumos? Și-am plecat de unde am venit. Pe drum, lupul s-a dat de 3 ori peste cap și s-a făcut întocmai ca zâna crăiasă. Pentru că, vezi tu, lupul era năzdrăvan. Zâna crăiasă a rămas cu murgul la tulpina unui copac mare din pădure să-l aștepte pe făt frumos. Ajungând la împăratul cel cu iapa, făt frumos i-a dat-o pe zâna crăiasă, care de fapt era lupul. Să trăiești, măria ta! Vrednicia ta, făt frumos, te-a scăpat și de rușine și de moarte. Acum te și răsplătesc pentru aceasta, dându-ți în dar iapa. Mulțumesc, măria ta! Ei, și cum puse mâna pe iapă și pe căpăstrul cel minunat, făt frumos o luă la sănătoasa și, suind zâna crăiasă călare pe iapă, porni cu ea și trecu hotarele acelei împărății. Prea frumoasă zână crăiasă, al tău voi fi până în veci de veci. Cu tine, făt frumos, voi merge până la capătul pământului. Împăratul și-a adunat sfednicii și a plecat la biserică să se cunune cu zâna crăiasă. La ușa bisericii prefăcută a zână s-a dat de 3 ori peste cap și s-a făcut iarăși lup. Lupul și-a arătat dinții rânjind către curtenii împăratului. Toți deodată au înghețat de frică. Atunci, lupul a luat-o la sănătoasa și în câteva clipite nu s-a mai văzut. L-a ajuns pe făt frumos pe aproape de curtea împăratului păsărilor. Lupul s-a schimbat atunci în iapa sireapă și l-au dus la împărat, care, văzând iapa, nu mai știa de bucurie. Ai scăpat, făt frumos, și de stigmat și de moarte, iar eu îmi voi ține cuvântul împărătesc și mulțumirea mea va fi pururea cu tine. Și i-a dat pasărea cu colivia ei cu tot. Înapoi în pădure, făt frumos a plecat cu zâna crăiasă și cu iapa sireapă înapoi către împărăție. Împăratul, cel ce crezuse că are iapa, a poruncit să iasă toată oastea lui și mai mari împărăției sale la câmp, unde voia să li se arate călare pe iapa cea atât de vestită. Când l-au văzut ostașii, toți au strigat: "Să trăiești, împărate, că ai dobândit un astfel de odor! Să-ți trăiască și apa care te face să te arăți așa de măreț!" Dar ce să vezi, când ajunse mai depărtișor, odată iapa s-a oprit, l-a trântit pe împărat, s-a dat de 3 ori peste cap, 1, 2, 3, și s-a făcut iarăși și-a rupt-o la fugă și-a fugit și-a fugit și-a fugit până l-a ajuns pe făt frumos. Lupule, fără tine nu aș fi dovedit toate câte s-au întâmplat. Nu știu cum pot să-ți mulțumesc. Ascultându-mi sfatul, așa mă vei mulțumi. Făt frumos, de data asta ți s-au împlinit toate dorințele. Păzește-te în viața ta la a mai pofti lucruri peste puterea ta, căci nu vei păți bine. Au! La împărăție, împăratul, auzind că vine fiul său cel mic, i-a ieșit înainte cu mare, cu mic, ca să-l primească după cum i se cuvenea. Și ce s-au bucurat când l-au văzut cu soție de care nu se mai găsea pe fața pământului și cu daruri cum nu s-au mai pomenit. Și după câteva zile se cunună făt frumos cu zâna crăiasă, întinse masă mare pentru toată lumea și ținură petrecerile 3 zile și 3 nopți încheiate. Și în tot timpul ăsta... Mă mai auzi, bebe? Bebeluș! A dormit fruncul. Vaia, ce frumos arată! Normal că e frumos, doar e fiu de zână crăiasă și de făt frumos. Cine să fie? E mândrul tătic. A venit să vegheze asupra băiatului său. A dormit și visează frumos. Zâmbește în somn. Are atâtea jucării, dar tot pe prâslea cel din lemn îl prețuiește cel mai mult. Normal, și tu mă prețuiai odată. Ce s-a întâmplat cu tine, prâslea? Erai o jucărie fermecată. Deodată însă ai încetat să-mi mai vorbești. Îți vorbesc, făt frumos. Nu mai putem să râdem împreună. Îți vorbesc, făt frumos. Te-ai întors în trupșorul tău de lemn cu gura desenată. Eu îți vorbesc. Tu nu mă mai auzi. Oare ce s-a întâmplat? Ai devenit om mare, soț iubitor și tată și împărat. Prâslea din tine s-a rostogolit afară, în pruncul care doarme. Cu bine, făt frumos! Rămas bun, prâslea, prieten credincios. Ați ascultat Lupul cel năzdrăvan și făt frumos, scenariu radiofonic de Ilinca Stihi după basmul omonim de Petre Ispirescu. Spectacol produs de Teatrul Ion Creangă și Teatrul Național Radiofonic. Distribuția a fost următoarea: împăratul, Mihai Verbițchi; slujitorul împăratului, Daniel Tudorică; fiul cel mare, Marius Nănău; fiul cel mijlociu, Voicu Hetel; fiul cel mic, Oliviu Cristian Bughiu; prâslea, Ani Crețu, Lupul, Ionuț Ciocea, Împăratul Păsărilor, Cristian Boeriu, Împăratul Vecin, Ion Arcudanu, Zâna Crăiasă, Juliana Drăghici, Regia de studio, Milica Creiniceanu, Regia muzicală, Mădălin Cristescu, Regia tehnică, Mihnea Chelaru, redactor, Crenguța Mana, Regia artistică, Ilinca Stihi.